بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أيجعلني وإياكم هداة مهتدين، ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأل عز وجل أن يوفقنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، كي تغاني تغي تبلن دو كبندنا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد العاقب الحاشر أحمد نبي الملحمة رسول الله وعبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آمنة عليه الصلاة والسلام فارغسيرا انتم بلندو كبندي نكي الله كومو دينو بينو كو جوم مرغا اوني رغا الله كومن باغاتر نيني اديغلاينا لي ديكافا غونيا داباري ona gelle kunda soni nge narabon kanno ra kenya kono litika faahu ali atika fatila kenya da bana de gai kan da litika faahu mogotu ayara kam mo inda to ila ona abon goira iwo teren kan alla kanno baraj wajizakum allah khaira ayta ka faahu ma allah gome o ma madab ken on dil maliki nafila nyani ara gelle khair ngollu nyai asahna muslimen yara ngani hadam banjin denga kebene kilugume aya de sumen gai anyara misire nga no wande lakin mashhur ngani gebe allah ko mo e atakafa ko nyara misiru ko sikyan wande ala wal mashhur masjid al aqsa wa masjid al haram wa agani haram al makki wa haram al madani ado qudus misire al muhim atakafa ko nyara tisume nyai muslime asan dauna genyara anyine hatam banjinde an karam banganda an kirlu ngado me anyara misire an karo kon anda nyara an gombe no kon anyara di allah mate asalle zikru qur'an an garange ireige an gona no kon misire gese lanta bakka misire de harna daga ige misire jella rakye kon anda na fil madhab andarna an ka gano kon min makru ganda seranne hajurangani o atu qur'o ganari kadalikum iragoni angana atakafa o keno nga tanga do sugula ni di kitabe ngibare talbon nalle gana drusun lakke ngoni sa ande la akhiri la golle suga kem mo dira goni kanta angem bena di dhikru nyai wa sala aro tilawa lil qur'an wa dunde me anda a gandana aragana misire ke me aro wa dunde ngana ma misire gari iragoni anna a ganda ganda madhab geri wa kono ita gana ni wa tunde ke gani me karanya ga ka ga ta on me karanya ke ta ita ngara salam ngara lo ku ni na kamba kina nya ngat tunde ke kan tan de ga amba tigri de ga mi sire ngara bare on da fulana ay on na kan da hada makru kadhalikum bare ga dar mi sire ga ta we nay har safar ku imeru ga daga takanga aindana fil madhab al ayati hal diganga be wa yukraha an antanga jana khirndara mi sire gen nanje ga mi sire so rong kam matanga khirne ni kullu hada ira goni andanga ni anda nyare mamurati bo gaibe ranga e ka fa o ken on qala qur'an ken qaramu ni sura wa da darsu ken ni sura nga qur'ana ke min adh-dhikr allah qur'an qaramu ni sura ko tafsir de na qur'an qaramu ni sura nga qira mujawwada yajuz lak hada hada min adh-dhikr dhikr yani ke allah ya ku hata pa andu da walla alle nya kale kamba wa na janga ay ka fa ke bas gen ya ku tape duda ngani sere kamba ijab wa qabul golle mbin darabate ngaw alayati hal atakafa wa alla kome era misire nyadi allambate adraja urginte maliki abange bido tammi kan draja khore ka level khore gari gay a horo ke gari ke bay yow mo layla uroro ke waji ke diga me fami diga allah ratu magem mo ngati allah subhana rabbik رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورغروا النبي سيرنها صلى الله عليه وآله وسلم سيران دم بلنو كبنين يحقا كتاغي كندو ona kaca kata kailen kalla komo baka sina karaganti maka minal hijra sina karaganti ga minal hijra aja pene tereng yang godai genga gemme machi ke megan ne gaso bera mach machi gaso chegu naam awa gemme machi kaso mpilanding kai segun bere Angge memaci hilandenga meladi angga kamo tumi tampile sine inunga ibanga dong ani ganya ke sire no wanda Allah komo sere ko no sere ko ranya ni ra mono bura ko gani sumama bun asal yamama imange ni ke awage le hinu ngai banga dong ani ganya ke sine no wanda Allah komo kure ko nya igatne ghazwat bani al mustaliq غزوة بن المصطلق أنياك سينا نغني إيوة تغنى غني مرايسيع أولا لهم أنياك سينا نغني بانغانتون على الله كما النبي ينترين عليه الصلاة والسلام أروم أوتي أقي أغني جويرية رضي الله عنها بنت الحارث أولا لهم أنياك سينا نغني الله كما كريغونا أتغنى غزوة بن لحيان awagel liinu ngai bangan do ngani ganya gesina no kondi ghazwat daumatil jandal aganya gesina garagande arwan wadang ini kama dangi moje inshallah amma sumama mon burawunga sumama anageli ya mama krisengai sorom bo gote gote ngani qonna gui annabi dangal alayhi salatu wassalam ara annabi goni ara dina nga khoni فارغني اغني اغرى محمد بن مسلمه ارغي تانيكه ستن غندي كتا دينغرا غويتيني اجيكوندي بني بكري بن كلاب فارندا محمد بن مسلمه ورا تانيكه غو كما اندغا اينا كواري جينغا كدينغرا الله تو مدينه بيدوني ترنده ايدغا ايدواري جينغا ايلاندونغا كيلن غندي ايرا ثماما كيتا ثمامني كلن نون وهو رجل كما سمعتم من أشد الناس كراهية للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه لدينه الحنيف ثمام انت عند من دان تارو كدين غامون دا ثمامني كلن نون دي أخذوه إلى رقا وإلى رقا منبورنا وجاءوا به إلى المدينة إذا المدنانيين Iga ginya Madina Allah farage misirenga thumama iraga yetu misirenga tagay nyogay misirenga gonda man nyogo iraga da yetu denga misirenga no wala nabi ni dangi nay farenga danga ati thumama mannanne mannal lakenga ati Allah faradi khairin banani Allah ati Muhammad khairin banal laken anga ningari anda horogumenya karta anga na ne mandi gamma andi dogono andogon ndi kufan nananya kama angalai na bure nyai na burunga noni kilanga muhammad farege hay ndiga da de gara kego wala thuma mai raka chunga za kununye kachunga se halle aslama u anda nabi action nukwari honnan chirenya allah fare ma sallallahu alaihi wasallama ana katang nangani ana ndono alayhi salatu wassalam okufai ogara ndono aga be okora ngade ogara okora ngoko ndangona tora ndo allah wala okura ndono la annabi katan dangare aga annabi mare nyawre ayatun dem baga mi sire ngonda ba aga lay killem baga nay golla ngara baga ndira ya anasmam buga lay be ko atangara ngara nda farogu men kari abaro dina dio annabi rawa karni angare ndogono ga andogon ni ku fanda na kam nan nuare gella ngale na bru nyay ni ginanga annabi ndana bare mur nay annabi de suma ma dangari ati gara suma ma wara am free daga action na soron ke lo ni ke na di noye ki te kamara ngodo diga me ni me bren islam awu ngarnya ngo serga be yaren gane ya garbundi billade ndi mare mo nya da ngarnya ngo ndi so ira simara muslim awu ni billade ndi na ge khawar ke be di na laysa min dini na hada tayyib annabira thumma wa ra ke nya mo gal farengra wara akorto ngulano gonde ara wari kundu ke hayi gudara ya kulure seren nan kan dangana nya tunde ngango ndabanga aningara free ti mo ya subhanallah fa aslama aro dina no gonde kenya mo adi allah faranda ati kunati allah sere suma nyi ke ya ren kamma igara khoni nan ko tanga muhammad kai ga nya mo go be risaza kundu iga dimma be risaza kundu wallahi serenda nyanyaren kamba akanu denga katige suma mai nan godan ge muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam aro allah dinan nokoni prose kamba suet agri man nan nyanga daga makka obra umra nga daga umra nga makka nyanga prose kan gonda tubumbu gu agari makka nyanga ira jaragi siri siri ange suma ma subhanallah ma man nan gillo allo dinan muhammad dinan nokondi adilloke wabitali itirembane hintabane anta gilli ya mama nyanga kata kama kangoy ganda muhammad agara adu ko bebe ko ra kara muhammad saaya kite non agana adu ngay tiremu na lere naare aga ba dinga khobe ndora kara e ga ibre nga be gilli ya mama nyenye nyay fi'lan aille kata ya mama gir segen aga ille aga digambe ko quraish kam ko dasi ga kamba itirem menta kay ndangane ko ben diro mera ko itambike no wali tambiya kamba lagaruma isan di kata Allah farenga nanti ancan di kata suma ba ga ya mama nyiye nga andro ko to ana ko be ngari dina ga ira hentang kita ira Muhammad nya ga di sumpun do ko nga faren nya jahan di kata suma bai nan dang ko be sumpuran ko ana ga ga enda bari sumpuran ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khonno ngani kun khan dan nabi sura ngari kya ga ra khonne nya ra ko ibre en kara ngara konsan ya ari wara ibre o ko ga orang adina bane o soi karni me safa bane o rasalni kata misri bane hayre kana im maganyo kinga bakat kille be na baganda kono kilu ndaga min allah ko mola nabi sira fare ke sira ngrang en nanya rabbes himam be nya alaikum bis sira qur'an ya gado annabiya ona sunna ngrona kitab ya ngara ona hanni bana o khair ni bana o dana lo la rasul keni ke be jonge denga suma ma khibare awagel hinu nga ko angara mugu mo be ganya ke sine no kondi ghazwatul muraisiya muraisiya agani banil musalim ada gesiran on badal musqaliq gingani bakka qabilatu khuza dan min duan nga kedo ikuti bakka qabilatu khuza ke gure ga sababunya edi badal musqaliq ini ga pare annabi ga jange ne dangani iro kuran sorfande ngame indaga annabi ataka alaihi salatu wassalam khibar illa annabi nan dikuro kuron sorfa denga be iga mun dana attack ne bari farenga ardiga me ke mu kununga kalai ikiten jakaya gadu hullengam ara buraira gai budal husayb andaga ana tahqiq anna diga me ke yagadu hullel dikati adaga ari kiten taw diga me nyagadu hullengam ma ku tong tong iro sorfa ne nyara me kuren nanga annabi ga jangenda wallala adaga ranya khibar nga jiddu wa sahih kunu nyimbal iro sorofa ndenga me igamu na nabi gaja igullo gen sorofa ndenga me annabi alayhi salatu wassalam agen di rosh sallallahu alayhi wa sallam amo wanda kunu nyai faren di rosh adagi ije ide grang alayhi salatu wassalam zaid ibn haritha faren da to man nakam magetai faren nyimero kamonya resere bo kamonya resere aro kembo kata bani al mustaliq farenga kinye idingranga dingra kebe farenga rabbel kenne ngari kamma kendingra ato ni muraisiya iyan kande ni dingra gwai jin kande nga to ngari muraisiya kari gra kulege to rabbe be ghazwat al muraisiya wa ayne ghazwat al mustaliq isuri kurbare siar bumbange na farenga gine gedingrai ara bame ngari kam ara ta gine bari yabatte no gondi gono ngani huru ngara ku ngari ere gora ga mono burawo aware mono buru gono wonde o ma juwairiya radiyallahu anha mono bure aware mono buru no gondi farege ra hanne boro annabi rayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakin ke kure no gondi hi sunon do hillinya hidigin do hille anya ke kure no gondi murafi wanda kumbinu hilli raga sana opportunity igamunda na islama wuntorotia igamunda na fitna ngirniti filia igamunda mujitama wal Islam ina shake mbeke himbara nikandia sarayo ko Allah sargange ar sarayo ko heragana nyai muhajir ira me jin kanne nyai muhajir ker lansar gange ke yonto aga lansar gange ke yonto lansar gange ke gara yonto ifi le ko nan dindo nan di waga yara muhajirin qirni kata muhajir nan nan de muhajir kam ko haro dem lansar gange ngad lansar gange ko haro dem bare su soron da me yi jamanda e munta o me bi mara jamanda me yi gajata enga akoti nan dindo imun nan dare me annabi jowo katta sallallahu alaihi wa alihi wasallam karange nage mo wanda be agara anguru pungari bonegalai i so memba gandini anna gem bonenga hinani ka gen dauna ke krizi noni de maduna gangri yoga nay dugutana kure ngana ke nar timan na kara ora me horom bagandi timan no raka qabilan kare yaqu yaqunum bolo an gono ngaja ka kan chagi kai ngolanga ange nga saka samba jimba ngamba anda anjam bangire la barakallahu fi dhalik anga sakare ka tege khamel krizi bure krizi noni de abara gana ira gene lemununga iforombogu ken sirai ken gursiai andiram mu kala andiram mu yaqubi bare khala andi kaatu andawari aga timbere o maga saka kombode bega oti ganda kara ibara itelle ha katelle are ka gumberu ga are ga kinye karanta ga daga na tawa nune nga wa yagona ga gursi ange me bone nga ngara so me ngarta kangen na tawa ma bone nga nginye ihem banga na tanga ya ga murni kenga jinjo ke halle nahara ke kolle ndugara nyenge are jimma jori ona de khairi bay haga ke mo gonda ben kolle nga nyenge bonanya so mem paga bogu anna dro ko tamba ga ri jokke ga jinga bakka no gondi ka kolle nyimbe kare poge dange na mari yake burno am kata mani sonde qara so ne ngal so sa ne garo khabira no gwai ga kare mo be nyam mo be kan chanjuro ngolla nga imbe onda na sanki kam mo imbe ke ka gumi asaka ku khirisu wata oni wo hay konon ta gemme giranun ta gemme habambano kibaren kinye degere anda famu kunna kuto nyani mere subhanallah igan ko konna ko be yusnu trump ya kenya hagi durno mera muslimo duro igubare lemu aba to nunga kengene aba goro kenya ngeli kenya me ga dal ngi gabe rangalio kaka gen kare gana ngaja indara gene bonenga bonen ballani gere na girna duwa du nyana suronni ndaro anda mani suronni khibare kombe la ken jogay me ga ke tabali be ga kombe na hanon dara ana mani sokon tabali nyanta kombe no la ken jogaga e tangane faano le tabali ndenge tabali daga la ngi ngur kata la ken atim baga la ken ja sokon on ko wantu ko manangi lun dia annabi gemu khibare ga batte no gondi agara jama ngari ga dirle kata me ga dire kata me da annabi gemi ya sallallahu alaihi wasallam faran dirangane abi da'wa al jahiliya wa ana bayna adhhurikum dawa bijahil gangan diga da kana kenya yusuru me nge waka dambi gangawo hasande yimme waka jom mera kam harika dauha fa innaha muntina faran da kara ke mo wanda mera kay jawni ke timin tenya golle sirae te ke on sori ya asabiya faran da dauha te kara tol soro nyille katiru shundum ani jama ge no gondi keta ku ndike kure soro yo gonu munafiq no nyani de made mi tawere kure munafiq no yogon ri ke kure no wani bade mi tawere kure ri ke kure no wani awi ngolla ngai mangege ibnu ubay ibn salul abdullah ibnu ubay ibn salul dongo ngatengu jama nga ho ile kati e sawabu nga merung kayenya dilinga yeka abdullah ibnu ubay ibn salul ati walla do kudo ku makam muhajir na no me ndako waganda diga maran diga me nyaro kuro kuna kata o ku andai ku fogonde o ni ginya ge sigira aga o diga maran diga be ke mbara no kuro kuna ka itamulle ni ganda ran kam amulle ka to ndara nyiga adulli ndara mbadu o ganna ku dulli ni e nyoba to gari fogonde ani mere wandi soro mukunu ku tungara ngo ga gira kara kan ko daga ga ta ga risigo kui ora ga fogonde ro kombong nya ga karoro to ba ga gare ta za gara de ga gi mullo ni me to kui anda Allah honne diga me ngara nabi sahaba nun kam Abdullah ibn Ubay ibn Salul kemen danya bele ki yun nogondi amen danya bele soron ka nogondi asabiyya wa unsuriyya igati gamna Allah soro surun kam bismi dawla bismi yani o watan nyanere bismi jinsiyya bismi okwani degumunga bismi okwani ga kuzatangonga بسمي او قاري قد ذكر لهم مثلا بقى سين اللون قارن قارك كوزان لو ذكرين انتم مرنبا اليس كذلك اندين ما راري ابو فاطمه اني مينغي مراتي مو قاري بريوان يغونو يراوي مارنا ينو يغونو يرانداي كوم بقى جنرال نيغا مي نياي كتا طيب كوم مو ما كو يوسمي او نغبا كوندان كامانو او قبيله يغو بي روغينغو دي بنديتي مو غا كاناندو كوم ما هذه ليس من الاسلام في شيء عبد الله هاكي أكون نقول توقعنا كفقول أرانا ينا غادي تونغارن غوبنوا كارنا أو كارون نواندي تالبوكو أنا يعالو مانيان تيوكونو كودم جنجنو كوي مترونا إيجاكي كونو تونغارن غوينا غوتو أنغرا هاري كرام مولم ميوغو أنا كرام مولم مانيان تيوكونو قلبي فانا غا بوكينو بوكونو أنا كاميران جنون بوناندي كوسارنو غا تامبيني جلي بوندو ما سنغالي نيو مرتانو kanyanu gana kite gire iniri tikatia anna kadande gonyiro moli moli le manda garna nda hoy awa kun kanyanu awala komondor ange ngana mabe ko da angi tega ro kenga ama na dura la gara diga men jukora nda ngani udal wo fa konya ku ogwa nda gufo gune gande aguna garere kangoda nde kame kande nya lizu anda hotu yerayo ange ngani irna nda mbe nunya bari lengi kenya le wota ngata ngaka no kure munga be kana kati le mbe ngana usawara na kaini ko jenga ke imeron kene madugune kuma dugune kadande ku kuk ikalla indabre ne mga brema kuberu siginde nga maisin kundanu ngaro kuberu siginde nga debu ngaira ku muru soronde kuma ga imaga hibbima kene abdullah gani ku gollina nan na ku soronga bismi tigri dogia me kene get the start now it disturbs everybody it's not cool it's not good you shouldn't think about it don't do it it's wrong total wrong maga dabari togwa de bene ogwa ndaka yangandigere kando gwa yangandigere beri zala mozunda kungeti kungiye so man it just talking on sorry ya horna wara aga sere ga yangandanga ni muke walla gana ya fula mai so ninge mbrene ni brene indadu digame bega baki ngollo de brene idigame nda kuna nyonki nyango tenyi mbe digame kundigana ko atauna ngo tenye arwo yonki bagande kona ke on sorry ya gaja ona soro nyoro ndo mpate me That's it. Think about it, man, bro. Angala inyana like Sudeik, Farooq, Abdurrahman, Sa'd wa Sa'id, Amir wa... Bes himan bih. La hawla la quwwata illa billah. Kedunan bih maha ambanun di Allah kumi. Allah randaka ghaayan nangan azima. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma urid minhum mirizq. Wa ma urid ayyuta'imun. Inna allaha huwa al-razzaq. ذو القوة المتين غاية بقرة التي عبادة الله أنك دونان بينو في ترامبا مثلا نرانيا دي بدونك دي قمي أو أنغانيا كموال كالوي أو ما شابه ذلكم بقى أدفانتيني مدو سرون كما تنكينيا دي قرانيري ورا كنا قدنغاني أو تياري سرو يكونو كناري كموينيا كديري كندو أني حابا إلا ريب والا ساقي حابي إمبرمو أكينيا غير عرولو نياغي تي أولو يغارن تيني كندا كاوي كينيا نيغايا غني قدن دو يكونو la walla nyagara gara ya bori maga tagat na ira kunya ya riwa yere e jo kunda ni palanu non pas go kunyi bolon o ku ma fahami anda ke lo onda wale andi mba zuwa sa ga abi andi ngendar na palanu non purke ngandar na palanu non anga anda ga gara anda garu go mba onda kelem ne ke hakla jande ke ngari kombo khairi nga gwar non dro ta gara ke kini ngandan da ganda ga madrasa ngara madrasa ngere ngo go gigira anga no ari ngando gara mba zanga lede nan chuan karna heleke kara ambazulo gonda obegi magaye tayib ara palag are mugwaye angona ngoto yai mobil nuina kunya urne ara mbaba zagaye boma de wa anni londan kae no ne ka ko inga nan danni mbara zagaye dan ni ngata ro honnan kan ka be gnal ka gnal asman gar galaki tangara al ghalib inan lagana wachi mani nyimbe ke gare gan toro hari bilon anda minniya anda ndura minni diari hombega anda boys ko dan lemra no a suno ngora nyana la koma iwa akhinu yogonu torno nyambo wadi ke mo ndambe komboere kesu to nyana advantage na kesu hayi asabiya wa unsuriya manangan dlande soro nyana ikwala nyana ndarti angara ndan lande a take care era lande a anya kalini at least anna kwa ina ndiye anju brange nyana ya don maka tere kendi anarti anna duara masugu benendi jande jana nti anda bagandi kara itari kombo anna ila bitanaere atos helaki karenga bero soro go ya sa be ri soro changi de ga tiduya inda ga ri kata ga ene mo because serenda la ini lo gonta nga bren anda an dure hangar ni bala unone irwa nyongila an dira ke nyagra mo ni bara gra mo de loro ke nuniyat al qahtaniya ke odan ke darsiya wi kama nun jimara o wi tu iya gamo ko diga me ni mede bidan no yi ma inaga gra mo nyani ke kunda gar ni le mo gra mo ndi ira ke nyonto nya mo ri ko dai na ro ti ke ti susanda na baigili susanda ke ndangiro gra mo ngun qur'an tingan tengai go nyongola no kon oti gachendi ya anke nyanda duro parce que ode kana ku mo na mbwara kara ga ndina ke daro kara ga twa ku ngi ni alla ga takana akini killebe igu nga na buru muru ot killebe kara ta mu du handa ga na buru muru ku ngi le kara ga saka no kon ka ga sere kara mu ni talle kara kara mu talle o ma disere ma sere kara mu ni na foki na ka lo on da unya ga dai daga su an kara anna mbere ta anju akare nga bera anna ni ko harsa ko menya nga ko ma um da la dangi suron da ga simere kan susan da bulu gaba kanon ga ani baga ro kan ari kata ka system ga ga imu duran system ga imu de kan ka di constitution da bulu ga that's what I'm saying I'm talking your level your point of view that's in balanda fahamu tayyib abdullah rake di gambure ko annabi da ngare ti kunyan ti sammin kalbak ya akulak tamul lenga to dara nyiga itanga ramul lenga to ni ananjika na angana dulindi ana warrabata oga na dulle warako oga ogwanda oko bomu nyika abdullah ibn ubay ibn salul arake ko allah roke ko mosire dangani hibe megan ta allah ko mon non wallahi ma khalaqa li ilahi wala bara basharan yuraka muhammadin bainal wara lemne ko waken dingra ganya konno zaid ibn arqam ala diga meke mu abdullah ga kon akor diga meke ke bolshi da koramu zahaba ila nabi alayhi salam ati fare ngati abdullah radigame ko estu ati digambre ngi fare ndara manu kar digame ke sagan fare nda abdullah ibn ubay ibn salul khair adange nyi ko anda ke ako adalla farati nge ma kengo akute ati mawo ko ibe kantor tayib allah azza wa jalla wano ka awarni zaidi barni kambaro nyari kam nan tay abdullah raho ko ibe ara ko digame ga batte ngare lemme ko abdullah ma lenjire sere sere ngundu ana hobre jara hobre bre bre Allah ganno tangay sere bre katande nonen donyi mangé ana ho sere sere jara hibe drom mo ganyo minay ana ya kamarenga ana ya nam manjane nga ana ya kurang ana ya lampanga agana ro quran na bogu jambere ide agana ra agana de ben ngondi agana de ben ngondi kurang ana kurai bagandi agana ro giden ngondi agana ro gunden ngondi ide nyare ana kurai bare ke abagane ana bogu tonin de wa ngondi dura suga tangay morne serebe yufkin hada kemma ga abdullah ibn ubay ibn salud do kerem abdullah arim men tokoni lemme go ma ken tokoni abdullah ibn ubay ibn salud wa hada mu'minan khalisa mu'min sirriyan awa habeke bataga ara takata nabiy ati allah fariyati itante anni ba karne agelangala karne la yanna waranyi mara kare paske abang ke bare nyani ngakanna ngara sentana gara kari magari atifi ambari mutunga sere karne roke munafiri karne wanna wartanyi meraka farendi la mati ngamba karne dange khibare kem waze adaga sigi manna rakenga ati habe gendar no malla farenga na dunga ranga asigi manna rakenga habe le ati warno manna ta lo mina ati ra dan dar ma ta lo konte nya lo nere paske ara kya go nan digara ile manna nyi nga abdullah ibn ubay ibn salul ati gara ile manna nyi nga ma sere darenga ra sere roke mbagan ara ko murno sentare nga huwa bi nafsihi huwa nafsuhu haga kenya tirne sentare ser rogan ni goy khairu khalqillah muhammad alayhi salatu wassalam lemme ndaga siga kan man nara ke ngati walla andar no bandan yen no ma alla fare nga adu ganda gan allo na ra nya lo gon den na lo alla fare huwa alaziz sallallahu alayhi wa alihi wa sallam habe ke gafi ala na kan ron lemme nga partner lo yen na ka maharunga gilla nabi ragenga nanti ekata abdullah ya lemmege nanti abdullah allah farentana ampaora allo madna nyen non abdullah ibn ubay ibn salul lemmen dunga ragana abdullah ibn ubay ibn salul kemra nanti habenga allo madna nyen non allah aya nyangani sura nyangani suratul munafiqin agar ho ko allah rako sura ken non ari gundon ci ko annabi ragana alayhi salam Zaid ibn Arqam faren na khirati Zaid ata Allah rambar de kambaro nyare kamba kembre Zaidi asonne me nga nyakali maka ter Allah ko mo Allah na tuma gem mo ngatay as'alullah li wa lakum ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiban halala wa 'amalan mutaqabbala shifa'an min kulli da' والفوز بالجنة والنجاة من النار ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نعوذ به من الحور بعد الكور إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.